piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 kwietnia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera zapraszam, a w nim o kompromisie w sprawie importu żywności z Ukrainy, badania, które wskazują na cyfrowe uzależnienie najmłodszych i lekcja od kolejarzy, jak bezpiecznie pokonywać przejazdy. Jest porozumienie z Komisją Europejską w sprawie importu produktów rolnych z Ukrainy. Unia Europejska zakaże importu 5 produktów: pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i oleju słonecznikowego. Rolnicy z 5 krajów, które ucierpiały w wyniku kryzysu zbożowego, otrzymają 100 milionów euro finansowego wsparcia, z czego do Polski trafi najwięcej, bo 40 milionów euro. O tym, że rozmowy z Brukselą zakończyły się sukcesem, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu Mateusz Morawiecki powiedział, że porozumienie z Komisją Europejską oznacza, że Polska ma silny głos na forum unijnym. Nasz mocny głos, a także, co tutaj dużo mówić, głos wzmocniony poprzez 5 krajów, bo zbudowałem taką właśnie koalicję. Ten głos został wysłuchany w Unii Europejskiej. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski podkreślił, że kryzys w sprawie importu ukraińskich produktów rolnych był nieuchronny. To jest efekt wojny, mówił. Zaznaczył, że ten kompromis to optymalne rozwiązanie. To będzie właśnie wyjście z tej sytuacji jedyne, które może się okazać efektywne. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry domagają się także rozszerzenia listy produktów objętych zakazem importu, między innymi o jaja, drób i produkty mleczne. W tej sprawie Komisja Europejska najpierw przeprowadzi szybkie dochodzenie sprawdzające zakłócenia na rynku i jeśli wyniki to potwierdzą, przywróci cła. 5 produktów objętych już zakazem stanowi prawie 90% ukraińskiego importu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Młodsze dzieci mają poważny problem z cyfrowym uzależnieniem. Niemal połowa zaczyna dzień od oglądania telewizji lub filmów na komputerze. Tak wynika z badań przedstawionych przez Rzecznika Praw Dziecka. Omawiała je dziś Prezydencka Rada do Spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania. Mikołaj Pawlak powiedział, że dzieci były pytane w badaniu o to, jak spędzają czas. Od razu otwierają telefon, telewizor i nawet do 2 godzin przed zajęciami szkolnymi potrafią oglądać filmiki czy social media. I tak przebiega niestety cały dzień dla bardzo dużej grupy dzieci i młodzieży. Kosztem czego? Kosztem spotkania z rówieśnikami, kosztem wyjścia na dwór, to co my kiedyś jeszcze pamiętaliśmy, nawet kosztem dobrej kolacji. Przewodniczący Prezydenckiej Rady do Spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania, profesor Andrzej Waśko, zapowiedział, że Rada przygotuje w ciągu kilku miesięcy raport z rekomendacjami. My mamy pewne pomysły aktywizujące młodzież, które można zrealizować przy udziale szkół i przy udziale rodziców. To będzie miało charakter pewnych programów edukacyjno-wychowawczych. Badaniem objęto blisko 2000 dzieci z całej Polski. Przeprowadzono je we wrześniu ubiegłego roku. Trwają przygotowania do matur. Pierwszy egzamin z języka polskiego już 4 maja. A właśnie tutaj jest najwięcej zmian, mówiła Teresa Bulska-Leśniak z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Mamy wypracowanie, tyle że nie ma narzuconej formy wypowiedzi jak rozprawka czy interpretacja do tej pory. Teraz mają większą swobodę w wyborze formy wypowiedzi i inny charakter tematów. Taką istotną różnicą jest test historyczno-literacki, ponieważ forma kształcenia ma w tej chwili taki historyczno-literacki charakter. I test, który nazywa się język polski w użyciu, czyli taka forma pracy z tekstami nieliterackimi, zadanie wymagającym napisania notatki syntetyzującej, czyli podsumowania tych dwóch tekstów. Do egzaminów maturalnych w całej Polsce podejdzie ponad 270 tysięcy absolwentów. Zatrzymaj się przed torami, nie ryzykuj, przypominają kolejarze. Przed rozpoczęciem długiego majowego weekendu o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejarze mówili w Iławie w województwie warmińsko-mazurskim. No i co pani dostała od tych kolejarzy? No patrzy pan, kolorowankę dla wnuczki, jakoś to poradnik dla kierowcy. Przemysław Zieliński, zespół prasowy PKP Polskiej Linii Kolejowej SA. Spotykamy się na przejeździe kolejowo-drogowym w Iławie, aby zaapelować do kierowców i przypomnieć im podstawowe zasady bezpieczeństwa. Podstawowe błędy prowadzące do tragedii to ignorowanie znaku stop. Szymon Chaponiuk, komendant Straży Ochrony Kolei w Iławie. Wjeżdżanie na przejazd przy zamykających się rogatkach, omijanie pół rogatki. Statystycznie w województwie warmińsko-mazurskim w zeszłym roku mieliśmy 10 wypadków z udziałem pojazdów na przejazdach. 3 osoby poniosły śmierć, a 7 zostało rannych. W Iławie był Marek Lewiński. Kolejarze przypominają, że każdy przejazd drogowo-kolejowy jest oznakowany żółtą naklejką. Są na niej informacje dotyczące lokalizacji przejazdu oraz numery telefonów alarmowe i do dyspozytora. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. O tym, co na drogach, Mariusz Dąbrowski. Na drodze krajowej nr 82 między Łęczną a Włodawą w miejscowości Suchawa na 72 kilometrze kierowca autoosobowego uderzył w łosia. Ruch na trasie nr 82 jest możliwy. W obu kierunkach jedzie się co prawda tylko jednym pasem. Ja zwrócę tylko uwagę, że na naszych drogach to dzięki nam dzikich zwierząt jest coraz więcej, ale my kierowcy musimy uważać. Dwie dobre wiadomości z autostrady A4 między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie na Dolnym Śląsku na 129 kilometrze A4. Nie ma już utrudnień na jezdni w kierunku Wrocławia. Nie ma też utrudnień na A4 w Katowicach na Śląsku między węzłem Francuska a węzłem Mysłowice na 340 kilometrze. Zepsuta ciężarówka nie blokuje już jezdni w kierunku Krakowa. Trasa S3 spowolnienia wciąż na jezdni w kierunku Świebodzina w rejonie Sulechowa, a na autostradzie A2 na wysokości Brwinowa na jezdni w kierunku Łodzi jest korek. Korek także przed węzłem Wiskitki. Ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Warianka. Dobry wieczór. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Koronacja Rakowa-Częstochowa odłożona. Lider tabeli właśnie gra z Lechią Gdańsk. Do 35 minuty bezbramkowo remisuje, ale nawet jeśli wygra, to jeszcze nie zapewni sobie Mistrzostwa Polski. Wszystko za sprawą drugiej w tabeli Legii Warszawa, która pokonała u siebie Wisłę Płock 2-0 po golach Josue i Ernesta Muciego. Teraz nie najlepsze wieści z Madrytu. Magdalena French pożegnała się z turniejem WTA. Polka w drugiej rundzie przegrała sfaworyzowaną Amerykanką Jessicą Pegulą 6-7 i 3-6. Wcześniej z debla już w pierwszej rundzie odpadła Magdalinet, grająca w parze z Sofią Kenin. Polka i jej partnerka przegrały z Kanadyjką Gabrielą Dąbrowski i Brazylijką Luisą Stefani. Linet zostaje w Hiszpanii. W trzeciej rundzie singla zagra z Rosjanką Mirą Andrzejewą. O awans do trzeciej rundy walczy właśnie Hubert Hurkacz. Nasz tenisista gra z Francuzem Richardem Gasquetem i na razie mamy 1-1. W trzecim secie Polak przegrywa 4-5. Iga Świątek też właśnie jest na korcie. Mierzy się z Austriaczką Julią Graber. No i idzie zdecydowanie lepiej. Prowadzi 1-0, a w drugim secie już 3-0. Aleksandra Mirosław w imponującym stylu. Wygrała w Seulu inauguracyjne zawody Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas. Polka trzykrotnie poprawiła własny rekord świata. Dotychczasowy wynik 6,53 sekundy wyśrubowała do 6,25 sekundy. Ja sobie życzę, żeby każdy mój start tak wyglądał. To był mój dzień i czułam to od początku. Samo jakby nastawienie, czucie tego startu w moim odczuciu było no niesamowite, jakbym kompletnie była gdzieś indziej. A co towarzyszy każdemu kolejnemu rekordowi świata? To jest na pewno historia i jest to na pewno jakby ogromna radość i szczęście, bo jest to przesunięcie kolejnej granicy. Dla mnie każdy rekord świata tak naprawdę jest ustanowienie też mojego personal bestu, więc to cieszy podwójnie, że na tych zawodach udało się ten personal best poprawić 4 razy. Mówiła Mirosław, a trener i mąż zwycięzczyni Mateusz Mirosław nie spodziewał się aż tak dobrego czasu już na początku sezonu. Mam jakieś tam statystyczne założenia, ile ona jest w stanie pobiec, ale no ludzki organizm jest tak skomplikowany, że to ciężko aż tak do końca wyliczyć. Ja też do końca jakby nie chcę ani Oli, ani nikomu podawać, ile Ola jest w stanie jakby pobiec, ale mieliśmy jakieś wyliczenia. Powiedzmy, spełnienie marzeń byłoby 6,26, na które powiedzmy gdzieś tam liczyliśmy w trakcie sezonu, ale się okazało, że po prostu pojawiło się trochę wcześniej. Bardzo dobrze spisały się też inne biało-czerwone. Drugie miejsce zajęła Natalia Kałucka, a czwarta była jej siostra bliźniaczka Aleksandra. Najwięcej słońca jutro na północnym wschodzie i tam bez opadów. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie w południowej części kraju także burze, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 13 do 16 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu około 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Bo w Media Expert taniej masz.

Ayo to jest piosenka tytułowa z nadchodzącej płyty Petera Gabriela. To jest kolejna nowość 56. wydania Listy Przebojów Trójki. Piosenka znalazła się na miejscu 10. Jaki jest najlepszy pomysł na majówkę Państwa zdaniem? Chciałem powiedzieć, co ciekawego można robić w długi weekend majowy. Jest tylko właściwie jedna opcja, która bije wszystko. W długi weekend majowy fotografuje się bataliony. To są takie psaki i to jest szczyt ich godowy. I wszyscy czekają, cały naród czeka, aż pokażą się bataliony na rozlewiskach i bagnach i fotografujemy. Na rozlewiskach, bagnach i jeziorach, czyli można powiedzieć takie jezioro szczęścia. Brodka na miejscu 9, a w sprawie tego, co można robić w majówkę najlepszego, proszę dać znać 2, 2 i 7 trójek. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Jezioro Szczęścia, czyli interpretacja starego przeboju grupy Bajm, tym razem w wykonaniu Brodki. Awansowała ta piosenka o jedną pozycję, jest na 9 w 56. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Na miejscu 8 nie zaszła zmiana. Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego. Możliwych przed nami zmiana. Mam dużo planów, lecz myślę o niczym i skupiam się tylko na tobie. Wszystko, co mówisz, ulotni się z wiatrem i poza mną nikt cię nie dowie. Lubisz szum morza i słońce na skórze, trochę brakuje mi tego. Usiądź wygodnie, przyniosłam nam wina, jutro może nie być niczego. Niech ludzie gadają, że wychodzę po ciemku i znikam. Do ciebie wtedy płynie mojego serca muzyka. Na 8 Weronika Borowiec, jutro może nie być niczego w 56. wydaniu Listy Przebojów Trójki. A 18 maja ma pojawić się najnowszy album, no choć właściwie to trudno nazwać albumem, bo będzie tylko składał się z 5 utworów, najnowsza płyta grupy Ghost. Wiemy, że będzie nosiła tytuł Phantomime i że będzie to 5 coverów. No więc zespół postanowił wziąć na warsztat na przykład utwór grupy The Stranglers, Iron Maiden, Tina Turner oraz, to już wiemy, grupy Genesis, a więc Jesus, He Knows Me. To jest najwyżej notowana nowość 56. wydania Listy Przebojów Trójki. Piosenka przed tygodniem była propozycją. Państwa głosami wylądowała od razu na miejscu 7. Jesus, He Knows Me w wykonaniu, w interpretacji grupy Ghost. To najwyżej notowana nowość 56. wydania Listy Przebojów Trójki. Piosenka od razu ląduje na miejscu 7. A Państwa propozycja, co najlepszego można byłoby robić w majówkę, to? Co można zrobić na majówkę najlepszego? Urządzić wesele synowi. A na 1 maja moje urodziny. No, to wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Na miejscu 6, bez zmian, tak jak przed tygodniem, Greta Van Fleet, Meeting the Master. Miejsce 6, Greta Van Fleet, Meeting the Master w 56. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Do Państwa głosami tak się złożyło, że Peter Gabriel ma dwa swoje utwory w zestawieniu. Nowość jest na miejscu 10, to utwór IO, a na miejscu 5 Panopticon spadło o jedno miejsce. Thank you. 5. miejsce dali państwo w tym tygodniu Peterowi Gabrielowi Panopticom. To jest 56. wydanie listy przebojów trójki. Tuż przed podium, czyli na miejscu 4. i to jest awans o 3 pozycje dla Darii ze Śląska i utworu Kill Bill. No i minął. Kill Bill to Daria ze Śląska na miejscu 4.56 wydania Listy Przebojów Trójki. Przed nami, no przed nami już najlepsze trzy piosenki tego wydania, ale czas jeszcze na ostatnią, czyli trzecią propozycję. Lenny Kravitz złożył hołd swojemu przyjacielowi Harrymu Belafonte, który zmarł we wtorek w wieku 96 lat. Harry Belafonte to amerykański piosenkarz, aktor filmowy, aktywista społeczny i w takim specjalnym filmie opublikowanym na swoim koncie na YouTubie Lenny wykonał cover utworu How Long Have You Been Blind, a Belafonte wykonywał tę piosenkę wiele razy w latach 80. No i właśnie ta interpretacja Lennego Kravitza jest trzecią propozycją. How Long Have You Been Blind? To jest interpretacja tego utworu sprzed lat w wykonaniu Lennego Kravitza i to jest trzecia propozycja 56. wydania Listy Przebojów Trójki. No więc przed nami najlepsze trzy piosenki na miejscu trzecim. Bez zmian, pewnie Państwo już to słyszą. Riverside, Friend or Foe. We'll be right back. trzeciego na trzecie Riverside Friend or Foe, czyli bez zmian. No wychodzi na to, że przez ostatni tydzień nie do ruszenia była też Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, na miejscu drugim, tak jak przed tygodniem. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówi, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars, ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Się pomylić, skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Sochacka mocno trzyma się drugiej pozycji, Niebo było różowe bez zmian, na miejscu drugim. 56. wydanie listy przebojów Trójki wygrywa kolejny raz Depeche Mode utworem Ghosts Again. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dzisiaj Anna Regulska audycję realizowała, Małgorzata Łukowska odbierała od Państwa telefony, za które bardzo dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Dziękujemy za ten wspólny czas, a po 22. mogą Państwo już sprawdzić, jak to było na naszej stronie lptpolskieradio.pl. See you.